อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคมและก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2557ด้วยค่ะก็คือวันนี้เป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2557นะคะเป็นวันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะค่ะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์หรือเช้าวันเสาร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นั้นดิฉันก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาซักถามปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะสำหรับวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็คุ้นเคยกันดีค่ะก็ขอกราบนมัสการพระอาจารย์แทนท่านผู้ฟังแล้วก็นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เจวาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนของปีนี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดpiyothama.com เนี่ย3ท่านด้วยกันเจ้าค่ะขอเริ่มด้วยคำถามของท่านแรกนะเจ้าค่ะผู้ใช้นามว่าคุณก้องแล้วกันนะเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าถามถึงกุศโลบายเจ้าค่ะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้คุณก้องถามว่ามีไหมถึงวิธีการที่จะทำให้จิตใจเนี่ยมีความเข้มแข็งมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างเข้มแข็งนะเจ้าค่ะและสามารถที่จะเอาชนะผัสสะหรือความคิดที่ไม่พอใจหรือความคิดที่ไม่ดีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะเจ้าคะเพราะว่าจากการที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้รับการสั่งสอนมาจากพระอาจารย์แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดนั้นเนี่ยก็ทำให้คุณก้องซึ่งคงเป็นลูกศิษย์ของวัดเช่นเดียวกันเนี่ยนะเจ้าคะรู้สึกคือรู้ถึงวิธีการแล้วก็การปฏิบัติแต่ในบางครั้งเนี่ยเมื่อจิตใจอ่อนแรงเนี่ยก็มันก็จะได้ช่องที่จะทำให้คุณก้องเนี่ยเขวไปและเมื่อเขวไปก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยผิดเหมือนเด็กที่รู้ว่าผิดแต่ก็ทำพลาดอีกอะเจ้าค่ะแต่เมื่อพลาดก็ยิ่งหมดความเข้มแข็งหรือหมดกำลังใจไปที่จะปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ยิ่งแย่เลยก็เหมือนนึกบ่นว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ที่ว่าแหมพระพุทธเจ้าสั่งสอนยากลำบากเหลือเกินอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะเจ้าค่ะก็เกิดความท้อแท้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เจ้าค่ะจนกระทั่งแต่ปัจจุบันนี้คุณก้องก็บอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะเจ้าค่ะก็เลยได้ถามมาแม้ว่าจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอ่อนล้าเต็มทีแล้วแต่ก็เลยถามมาตรงนี้เจ้าค่ะว่ามีวิธีการไหมที่จะทำให้จิตใจนั้นเข้มแข็งมีสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเข้มแข็งเอาชนะผัสสะความคิดไม่พอใจหรือความคิดไม่ดีทั้งหลายได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะ อาจารย์อ่านคำถามนี้ของคุณก้องนะคุณตันใจ เจ้าค่ะ ก็ทำให้ไปคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่อาจารย์เคยเป็นวัยรุ่นอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุ13-14ขวบก็เข้าสู่วัยรุ่นนะเขาก็เพื่อนๆเขาก็เล่นดนตรีกันได้เราก็อยากเล่นดนตรีได้เราก็ไปเรียนวิชาดนตรี แล้ วก็จำได้ว่าไปเรียนกีตาร์คลาสสิกนั่งกีตาร์เล่นกีตาร์นะ แล้ ว ก็ มันจะมีอยู่2แบบคือกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิกใช่ไหม เจ้าค่ะ อาตมาก็เลือกเรียนกีตาร์คลาสสิกแล้วก็ไปเรียนอยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็ตอนช่วงที่เริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องให้อาตมาเนี่ยซื้อกีตาร์นะเพราะว่าใช้กีตาร์ของศูนย์ที่เขาเรียนมันก็ได้เฉพาะตอนที่เราอยู่ไปในห้องเรียนใช่ไหมเรากลับมาบ้านเราก็ต้องฝึกเองก็ต้องไปซื้อกีตาร์ใหม่แต่ตอนนั้นเราก็เป็นวัยรุ่นก็มีเงินเก็บบ้างนิดหน่อยก็เลยไปซื้อกีตาร์ในกีตาร์ตัวที่ไปซื้อมาเนี่ยก็ราคา 3,000 บาทในกีตาร์ราคา 3,000 บาทก็ มันก็สมเหตุสมผล สมัยนู้นแพงนะเจ้าค ่ ะ สมัยนู้นก็ค่อนข้างแพงทีเดียวใช ่ มันจะมีที่ถูกกว่า700-800หรือว่า1,000 กว่าบาทก็มีเนื่องจากอันนี้เป็นกีตาร์คลาสสิกมันก็3,000 บาท เ ดี๋ยวที่อาตมาก็เอากีตาร์ตัวนี้มาฝึกเล่นที่บ้านของเราต่างๆจนมีครั้งหนึ่งอาตมาก็ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูที่ดีขึ้นดียิ่งขึ้นนะมีความลึกซึ้งมากขึ้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนกีตาร์คลาสสิกเนี่ยไปเรียนที่บ้านท่านที่อาจารย์ท่านนี้สอนกีตาร์เนี่ยในที่บ้านท่านเนี่ยก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งเป็นกีตาร์คลาสสิกเหมือนกันราคา50,000 บาท ท่ านซื้อมาราคา50,000 บาทท่านอธิบายให้ฟังหมดเลยนะว่ากีตาร์ตัวนี้ดียังไงวัสดุไม้เป็นยังไงมันโปร่งแสงกว่าของเราอะไรต่างๆเนี่ยแล้วฟังท่านเล่นก็โอ้โหกีตาร์นี้ตัวนี้ดีมากๆเลยแม่เล่นได้ไพเราะเพราะปริ่งมากนะเราก็มาดูกีตาร์ของเราเนี่ยนะตัวละ3,000 บาทเนี่ยก็เล่นไปมันก็ดูเหมือนมันจะไม่เพราะเท่ากับของอาจารย์ตัวละ50,000 3,000 กับ 50,000นะ โอ้โหเสียง ต่างกันมาก ต่างกันมากเลยนะเสียงก็ต่างกันด้วยนะยอมรับว่าเสียงต่างกันทีนี้พออาจารย์เนี่ยเขาโชว์ให้ดูเสร็จเรียบร้อยบอกสรรพคุณเรียบร้อยอ้าวไหนไพบูลย์คุณลองเล่นดูสิอาตมาก็ไปลองมาเล่นดูแหมกีตาร์ตัวละ50,000แล้วก็อยากจะเล่นดูใช่ไหม พอเล่นแล้วเฮ้ทำไมมันไม่เพราะเหมือนที่อาจารย์เล่นนะไหนอาจารย์ลองเล่นกีตาร์ตัวละ3,000ของผมนี ่ นะให้อาจารย์เล่นกีตาร์ตัวละ3,000โหมันเพราะเหมือนกันเว้ย มันเพราะเหมือนกับที่มันเพราะกับที่เราเล่นแต่มันก็เพราะเหมือนกับตัวละ50,000นะนะคือมาดูแล้วเนี่ยอาตมาพอได้ยินคำถามของคุณก้องเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ทันที เจ้าค่ะ มันอยู่ที่คนเล่นมันไม่ได้อยู่ที่กีตาร์นะ เจ้าค ่ะเพราะว่ากีตาร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกันกีตาร์เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆนะแต่ว่ามันจะเพราะหรือจะไม่เพราะเสียงที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ที่คนเล่น เจ้าค่ะ และอุปกรณ์ที่ดีที่สุดคุณเตือนใจพระพุทธเจ้ามอบให้ไว้แล้วนี่คือทางลัดแล้วนี่คือสุดยอดแล้วนี่คือที่สุดของการปฏิบัติแล้วนี่คือศีลสมาธิปัญญาคืออริยมรรคมีองค์8นี่มันสุดยอดแล้วนะมันไม่มีอะไรที่มันจะเกินไปกว่านี้แล้วอุตส่าห์ย่อๆแบบเข้มข้นเนื้อเน้นๆจากที่ต้องสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิเนี่ยเหลือแค่ศีลสมาธิปัญญาเอา3คำพอศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3คำนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสมาธิทิฏฐิสมาสังกัปปะไปเรื่อยๆมันยังยาวไปนะย่อๆเนื้อเน้นๆเหลือแค่ว่าไม่ประมาทนี่คือตอนก่อนปรินิพพานนี่คือสุดยอดเลยนี่คือทางตรงที่สุดแล้วนะทางที่แบบโหไม่รู้จะตรงไปก่อนนี้ขนาดไหนแล้วเนี่ย แ ต่เครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วมันอยู่ที่คนเอาไปทำมันอยู่ที่คนเล ่ นแต่มันเหมือนกับกีตาร์ตัวละ3,000นะถ้าคนเล่นเก่งเนี่ยนะก็เล่นได้ไพเราะนะไม่มีปัญหาคนที่มีกีตาร์ตัวละ50,000น่ะถ้าเล่นไม่ได้เรื่องเนี่ยเสียงไงมันก็ไม่เพราะอยู่ดี เจ้าค่ะ แต่มันก็ฟังไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะเพราะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราทำอย่างเช่นเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้มันตัวดีเลยถูกเขาด่านะหรือว่ามีอาหารโปรดที่มันแบบเขายื่นมาให้อย่างเงี้ยเขาชักชวนมาให้คุณไปกินหรือคุณเดินผ่านอะไรอย่างเช่นว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะช่วงนี้เขามีลดราคามีเซลล์มีอะไรต่างๆเออเราไม่เห็นต้องการจะใช้อันนี้แต่เราก็ซื้อเราก็กินนะเราก็โกรธตรงนี้คือความประมาทที่มันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณมีกีตาร์ตัวละ50,000แต่ก็เล่นพลาดตรงนี้จังหวะไม่ถูกต้องนะกดคีย์ไม่ถูกนิ้วไม่มีกำลังลืมโน้ตโอ้ยมันก็ไม่มีทางเปล่าได ้เจ้าค่ะ นะเราเอาข้อมูลที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้ามาแล้วนั่นคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโอ้มีหลายอย่างมากมายรวมกันอยู่ในนี้นะรวมกันอยู่ในมรรค8รวมกันอยู่ในที่ที่เราเรียนมาแล้วตั้งแต่เด็กนะตรงนี้แหละคือทางตรงที่สุดแล้วนะแต่ที่เราอาจบางทีเผลอเรออ่อนแรงไปตามมารบ้างเนี่ยก็เพราะมารมันฉลาดกว่านะมารมันมีช่องให้จะคว้าเราไปกินเนี่ยจะล่อลวงเราเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาเนี่ยง่ายๆเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเราทำตรงไหนได้เราเอาตรงนั้นเป็นหลักเนี่ยตรงที่เราทำได้ดีก่อนเช่นว่าในเรื่องของการพูดจาเราเรื่องง่ายๆตรงนี้ก็ได้หรือว่าเรื่องของการที่บางคนรักษาศีลได้ดีอยู่แล้วเราก็เอาตรงนั้น okay. หรือบางคนก็ทำเป็นกิจวัตรประจำวันตื่นเช้ามานั่งสมาธิ5 นาที10 นาทีอันนี้ก็ทำตรงนั้น okay. ทำตรงไหนได้ดีแล้วเราเอาใจของเราไปไว้ที่ตรงนั้นประเด็นมันคือตรงนี้ว่า ถ้าสมมติเราเจอเวลาที่เราเผลอเราก็รู้ว่าเราเผลอเราทำไม่ดีอ่ะรู้ตัวว่าผิดในกรณีคำถามของคุณก้องคือรู้ตัวว่าผิดแต่ทำให้ยิ่งแบบว่าหมดกำลังใจโอ้ผิดพลาดฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วในคนที่รู้ตัวว่าผิดเนี่ยนะดีมากอาตมาว่านะ ดีกว่าคนไม่รู้ตัวเลย ใช่ดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองผิด จ้ะค่ะ เพราะว่านี่คือเป็นการบ่งบอกถึงสติที่มีกำลังมากขึ้นอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเมื่อก่อนบางทีเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเราผิดเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเราโกรธเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเราโลภไปแล้วเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำเวลาที่เรากินไอ้ช้อนไอ้คำอาหารที่มันเกินที่เราอิ่มไปแล้วนะเราไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเรากินสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องกินหรือซื้อสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องซื้อฉันก็แฮปปี้ดีฉันก็สบายใจดีหนำซ้ำคิดอย่างนั้นซะอีกแต่พอเราศึกษาธรรมะมากๆเออให้การทำตามอำนาจกิเลสมันไม่ดีนะฉันอยากกินสิ่งนี้แต่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็กินไปโอ้ฉันผิดจริงๆเลยมันดีแล้วนะดีกว่าตอนที่เราหลงไปเพลิดเพลินไปเริงไป คือไม่รู้ตัวเลยนี่แย่ที่สุดนะเจ้าค ่ ะ แย่มากแย่มากอันนี้บางทีก็บอกสอนไม่ได้ด้วยแสดงว่าก็ยังมีศรัทธานะยังมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจในพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ใช่ไหมพอท่านบอกท่านสอนนะผ่านต่อๆกันมาเอาเราก็ยังฟังเราก็ยังเชื่อการฟังการเชื่อนั้นบ่งบอกถึงศรัทธาแน่นอนพอเรามีศรัทธาแล้วเรามีความเพียรตั้งขึ้นไว้สติเราตั้งขึ้นพอสติเราตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเออฉันก็ทำผิดตรงนั้นฉันก็ทำผิดตรงนี้ท่านพระองคุลิมานี่ก็เหมือนกันพอตัวเองได้มาบวชแล้วนะก็มารู้ตัวว่าฉันทำผิดตรงนั้นฉันทำผิดตรงนี้แต่ว่าใช้ความที่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดตรงนั้นทำผิดตรงนี้เนี่ยขึ้นต่อไปอีกขึ้นต่อไปอีกนะคือเรารู้ตัวแล้วดีแล้วมีสติแล้วแล้วเราทำต่อขึ้นไปอีกเออเรามีสติรู้ตัวว่าเราทำผิดแล้วเออเราจะละไอ้เจ้าความไม่ดีนี้ได้อย่างไรนะตรงนี้มันก็มีปัญญาเข้ามาเกี่ยวด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าพอเรารู้แล้วจับมันได้แล้วเนี่ยบางทีเรายังตัดมันไม่ได้นะการที่จะตัดมันได้ต้องใช้มีดคมๆของคมๆแล้วก็แรงมากๆนะเราก็เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคุณจะไปตัดหญ้าตัดไม้ตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีขวานที่คมนะมีขวานคมไม่พอกำลังก็ต้องมากนะความคมกับการที่มีกำลังมากอันนี้ก็คือสมาธิแล้วก็ปัญญาปัญญาเปรียบเหมือนกับความคม และ กำลังเปรียบเหมือนกับสมาธินะเราเอาตรงนั้นมาพิจารณาเลยเอาตรงที่เราทำไม่ดีนั่นแหละมาพิจารณาเช่นอะไรกินมากใช่ไหมกินของที่ไม่ดีใช่ไหมช้อปปิ้งเวลาซื้อของที่ตัวเองไม่ต้องการใช่ไหมเอาตรงนั้นแหละมาพิจารณากินเข้าไปมันเป็นอะไรออกมาพิจารณาให้ดีคือไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณตาใจนี่มันรายการวิทยุทั่วประเทศมันออกมาเป็นอย่างนั้นแหละที่ออกมาทุกเช้านั่นแหละหรือว่าซื้อของที่คุณใช้ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วอ่ะแล้วมันเป็นยังไง ก็ไปกองไว ้มันก็กองเอาไว้ที่หลังกับบริจาคให้เข้าไปเออก็ได้ทำบุญก็ดีอยู่แต่มันไม่เกิดประโยชน์เราทำตามอำนาจกิเลสปุ๊บเนี่ยโทษคือกิเลสมันโตเราทำตามอำนาจปากปุ๊บโทษคือกิเลสมันโตตัณหามันใหญ่ขึ้นอวิชามันแข็งแรงมากขึ้นรากมันลึกยิ่งขึ้นกิ่งใบมันหนายิ่งขึ้นปกปิดมากยิ่งขึ้น เจ้าค ่ะอ้าวเราไม่ทำตามอำนาจกิเลสเนี่ยใบมันก็ไม่หนาเท่ามันก็ลดลงรากมันก็ถือว่าดึงถอนขึ้นมาได้นิดหน่อยเราเจอต่อเจอรากเจอต้นมาแล้วเราก็ค่อยๆตัดไปนะตัดกิ่งใบตรงนี้ตัดกิ่งตรงนั้นนะตัดหน่อตรงนี้นะจนกระทั่งถึงรากเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ค่อยตัดค่อยตัดค่อยตัดไปนะเราจะตัดเป็นขั้นเป็นตอนก็อย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีสมาธิแล้วก็ปัญญาต้องมีกำลังสมาธิมีความคมคือปัญญานะพิจารณาเลยเราพลาดตรงไหนเราผิดตรงไหนเราผิดเรารู้ว่าเราผิดใช่ไหมดีแล้วพิจารณามันตรงนั้นตรงที่มันจะแบบเข้าได้เข้าเข็มอ่ะที่ว่าเราจะพลาดจะพลาดอยู่เรื่อยเนี่ยดูมันตรงนั้นให้ดีมันจะพลาดตรงไหนอย่างเวลาที่เราอยากกินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไอความอยากตรงนี้มันอยู่ไหนมันมาจากภาษาอะไรนะเราต้องจ่อเข้าไปจี้เข้าไปพิจารณาดูดิโยนิโสมนสิการให้แยบคายในโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้แยบคายนะใคร่ครวญให้ดีเลยเพราะเราพลาดตรงนั้นพลาดอยู่เรื่อยพลาดตรงนั้นพลาดอยู่เรื่อยพลาดอยู่เรื่อยเนี่ยตัณหามันโตตรงนั้นโตตรงนั้นนะเราก็ต้องจ่อเข้าไปตรงนั้นจี้เข้าไปตรงนั้นนะอย่างตอนที่เรามาฝึกกีตาร์นะเรียนกีตาร์คลาสสิกเนี่ยก็ตรงไหนคีย์ไหนที่พลาดอยู่เรื่อยนะเล่นพลาดอยู่เรื่อยก็ต้องซ้อมมันตรงนั้นซ้อมเป็นร้อยเที่ยวซ้อมเป็นพันเที่ยวซ้อมจนบางทีนิ้วเราเจ็บอ่ะ ก็ต้องถามเพราะอะไรเพราะเราต้องเล่นให้มันคล่องนะคีย์โน้ตตรงนี้จําไม่ได้ก็ไปต่อกับตรงที่เราจําได้มันก็ต้องต่อกันมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นเล่นตั้งแต่ต้นเพลงจนท้ายเพลงอุปมาอุปไมยตรงนี้คุณเดินใจเป็นอุปมาอุปไมยที่ท่านพระกุมารกัสสปะท่านเคยยกเอาไว ้ นะพูดถึงคนที่เขาเอาสังนะเป็นหอยสังอะนะสมัยก่อนมันก็จะเป็นหอยสังแล้วมันก็จะทําเสียงได้เวลาเขาเป่าสังเข้าไปเนี่ยปูนเข้าไปเนี่ยเป่าลมเข้าไปในสังเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะปริงมากเลย ค่ะ แต่มีคนหนึ่งเขาก็เอาสังอันเนี้ยมาเป่าปูนเข้าไปนะได้ยินเสียงไปไกลโหเสียงเพราะมากคนทั้งหลายก็แห่กันมาที่นั่นโหเสียงอะไรไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็แห่มาถึงที่นั่นปุ๊บบุคคลคนนี้ที่เขาถือสังอยู่เนี่ยเขาก็วางสังลงบนที่พื้นนะวางเจ้าสังนี้ลงที่พื้นแล้วเขาก็ไปแล้วคนเหล่านั้นมาเห็นปุ๊บเอาเห็นแต่สังวางอยู่โอ้เนี่ยเหรอเสียงออกมาจากที่นี่เหรอแล้วเขาก็หยิบสังก้อนเนี้ยสังอันเนี้ยน ะ สังอันนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็เขย่าเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงออกมาก ็ งงเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงเขย่าก็แล้วไหนลองเลื่อนมันไปทางซ้ายเลื่อนมันไปทางขวาพลิกหน้าพลิกหลังคว่ำมันท่านั้นเข้ามาท่านี้เคาะก่อนแล้วเอาไปโขกกับต้นไม้เอ๊ะทำไมไม่มีเสียงบุคคลคนนี้เขาก็เอ๊ะทำไมคนพวกนี้เขาไม่รู้วิธีการที่จะทําให้สังมันเกิดเสียงออกมาเขาก็เลยคว้าไอ้เจ้าสังเนี่ยแล้วก็เป่าให้ดูปูนเข้าไปแล้วเป่าลมเข้าไปปุ๊บเสียงก็ออกมาโอ้เสียงไพเราะแฮะโอ้เราเอาสังมาใช้งานไม่เป็นเอาสังมาใช้งานไม่เป็นมันเลยไม่เกิดเสียงตามที่ต้องการ เจ้าค่ะ อันนี้คือที่ต้องการจะเปรียบเทียบให้ดูว่าคุณมีเครื่องมือเหมือนกันน่ะล่ะแต่ว่าถ้าคุณใช้งานไม่เป็นแล้วมันก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะเช่นเดียวกันเรามีเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาเนาะคืออริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเอาฟังให้ดีนะเป็นเครื่องมือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วถ้าเราใช้เครื่องมืออื่นเช่นพระเครื่องใช้เครื่องมืออื่นเช่นผ้ายันมันไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สิ้นเชิงม ัน จะนํามาซึ่งความทุกข์ใหม่นะแต่เราใช้เครื่องมือที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคืออริยมรรคมีองค์8คุณอาจจะใช้เครื่องมือเช่นยาลดความอ้วนคุณอาจจะใช้เครื่องมือเช่นกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ายาประเภทใดประเภทหนึ่งที่ระงับอย่างใดอย่างหนึ่งในสมองของเราฮอร์โมนปรับฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สิ้นเชิงนะไม่เหมือนอริยมรรคมีองค์8เป็นทั้งยาถ่ายสำรอกความชั่วร้ายทั้งหลายเป็นทั้งยารักษาจิตใจที่มันผุกร่อนจิตใจที่มันไม่ดีแต่เป็นทั้งยาที่จะบำรุงจิตใจที่ดีและให้มันดีมากยิ่งขึ้นทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้หมดเลย เจ้าค่ะ อาตมาไม่สามารถที่จะบอกอะไรถึงที่มันจะสุดยอดไปกว่านี้ได้แล้วเพราะนี่มันคือสุดยอดของสุดยอดแล้วก็สุดยอดจริงๆนะคุณตื่นใจนะ เจ้าค่ะที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้แนะไว้แล้วก็ฝากไว้ในโลกนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะให้บรรดาสาพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามทางนี้แต่ที่พระอาจารย์ได้สักษามานี่ก็พอจะสรุปได้ว่าพระพุทธองค์ได้พระราชทานสิ่งที่สุดยอดที่สุดคือศีลสมาธิปัญญานะเจ้าคะอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดที่จะทำให้เป็นหนทางที่เราจะไปถึงซึ่งนิพพานแหละค ือ หมดสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกเองถูกไหมเจ้าคะ เรา ไม่เข้มแข็งพอ ใช่ใช่ เราอาจจะยกเรื่องของนิพพานเรื่องของวิมุตติอะไรไว้ก่อนก็ได้เอาแค่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าที่เราเจออยู่ทุกวันนะเช่นที่คุณกองพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมากระทบคนนั้นคนนี้อาหารการกินเรื่องของผัสสะต่างๆนะข่าวบ้านการเมืองนะมันทำให้เราจิตใจเรามันไขว้เขวว้าเวนะจิตใจอ่อนแรงนะคนใกล้ตัวโดยช่วงยิ่งนะมันทำไมพวกเนี้ยมันก็สู้ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะเราดูให้ดีถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดแล้วมันดีมากแล้วน ะ เอาตรงนั้นแหละเอาตรงที่ผิดนั่นแหละเป็นครูเอาตรงที่เราล้มนั่นแหละเราลุกตรงนั้นล้มตรงไหนลุกตรงนั้นถูกกิเลสฟาดมันตรงไหนเราฟาดมันกลับตรงนั้นถูกมันรัดรึงตรงไหนเราคลี่ออกตรงนั้นตัณหาอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ไหนก็ละตัณหาได้ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะ พิจารณาตรงนั้นเลยนะคะ ใช่ๆสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักเป็นมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดตรงนั้น เจ้าค่ะ นั้นบอกอีกช่วงหนึ่งบอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีตัณหาจะละได้ก็ละตรงนั้นก็ตรงที่พลาดนั่นแหละก็ถ้ารู้ว่าพลาดตรงไหนอาตมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าตรงนั้นแหละที่มันจะละได้ตรงนั้นแหละที่มันจะแก้ได้ ตรงนั้นทำไมเราถึงรู้สึกยอมแพ้ก็กิเลสมันเอาตรงนั้นมันก็จะทำให้เราถอยแต่ถ้าเราคิดว่าก็ตรงนี้แหละมันดีเราก็สู้ลุกขึ้นไปคืบหน้าได ้เจ้าค่ะ ด้วยความอะไรด้วยความทำจริงแน่วแน่จริงถ้าเราท้อแท้ท้อถอยเราถูกมันรุกกลับนะมันถูกมันกินเนื้อที่ของความดีความงามในจิตใจเราได้เพราะว่าตรงที่เรารักตรงที่เราพอใจนี่แหละตัณหาจะเกิดก็เกิดตรงนั้นแต่เราก็จะรู้สึกท้อแท้ท้อถอยทำไมธรรมะฉันทำไม่ได้สติไม่มีมันก็คือกินคลืบคลานมาคลืบคลานมานำอยู่ที่ภาษาต่างๆด้วยนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเรามีความทำจริงแน่วแน่จริงนะคนทำจริงคนแน่วแน่จริงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความจริงจังมีฮิริโอตปะพวกนี้ไม่ถอยนะมันก็อยู่ต่อไปสู้ต่อไปนะก็ตรงนั้นแหละที่เราจะเจริญได้ตรงนั้นแหละที่เราจะแก้ได้นะเราทำตรงนั้นแค่นั้นเองนะทำให้มีความชำนาญตรงนี้ถึงบอกว่าต้องทำให้มีความชำนาญความชำนาญอยู่ที่ทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาให้มันเห็นนะเราพิจารณาเห็นก็ต้องใช้สติเอ้าก็สติมีอยู่แล้วไหมเราถึงรู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็สตินั่นแหละ เอาเป็นที่ตั้งเลยนะเจ้าค่ะตั้งสติให้ดีแล้วก็มีจิตใจที่จะฮึดสู้ไม่ยอมแพ้หมู่มารทั้งหลายหรือผัสสะที่เข้ามาก่อกวนใจเราถูกไหมเจ้าคะเหมือนกับพยายามที่จะถ้าโยมแปลเป็นภาษาคารวะง่ายๆก็คือเป็นแบบว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนี่จะใช้คำนี้ได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ได้ เจ้าค่ะ ประเด็นคือเราจะเห็นโอกาสในภาษาที่เกิดขึ้นที่เราสมมุติว่ามันเป็นวิกฤตได้หรือไม่แล้วเราจะเห็นได้เราต้องมีสติเราจะเห็นได้เราต้องมีสมาธิเราจะเห็นได้เราต้องมีศรัทธาเราจะเห็นได้เราก็มีความเพียรทำจริงแน่ๆจริงเราก็ฟังทำอยู่เรื่อยๆทำไมเราจะเห็นไม่ได้คนอื่นทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ก็ทำเหมือนกันนะศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ มันต้องทำได้ เจ้าค่ะ ให้มีความมั่นใจเลย ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปนะคะ ใช่ เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ให้แก่คุณก้องที่เขียนถามมานะคะตอนนี้ถัดไปดิฉันก็จะขอนำเอาปัญหาของท่านถัดไปคือคุณไตรลงมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะสำหรับคุณไตรลงนี่อยู่จังหวัดระยองนะเจ้าค่ะก็บอกมีโอกาสได้ฟังรายการของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่เกือบทุกวันเลยก็มีเรื่องเรียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเวลาที่คุณไตรลงทำสมาธินะเจ้าค่ะช่วงเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนเลย แต่ก่อนเวลาทำสมาธินะเจ้าคะก็จะรู้สึกโล่งโปร่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่โล่งไม่โปร่งอ่ะเจ้าคะมันเหมือนทึบๆมึนๆยังไงก็ไม่รู ้ เลยคุณไตรลงก็เลยบางครั้งก็ลองโยกตัวดูหรือว่าหันศีรษะดูก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงเอาไว ้ อันนี้เป็นเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คงจะพูดเหมือนเมื่อสักครู่นี้คำถามของคุณก้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ตอบเหมือนกัน เหมือนตรงไหนเจ้าคะ ประเด็นก็คือว่าคุณรู้แล้วว่าตรงนี้มันไม่ดีใช่ไหมเรามีความผิดพลาดในการไปเอ๊ะเมื่อก่อนเราทำได้ดีเอ๊ะทำไมวันนี้เราทำไม่ได้แล้วก็มันพลาดตรงนั้นเนี่ยมันพลาดตรงนั้นแล้วคุณจะไปทำตรงไหนคุณก็ทำตรงนั้นทำตรงนั้นทำยังไงเรามาดูสมมติว่าไอ้สิ่งที่คุณไตรรงค์บอกว่ามันเหมือนมีอะไรมาดึงเอาไว้เนี่ยสมมติมันเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเชือกไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีเชือกนี่นาเนาะใช่ปะมันอาจจะเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรไม่รู้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อคอเอ็นมันเกร็งหรืออะไรจะต้องถามหมอหรือหมอผีหรือหมอ เจ้าค่ะ หมอนายแพทย์นี่แหละนะสมมติมันเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันเที่ยงไหมนะเราถามคำถามนี้เลยมันเที่ยงไหมนะมันทำไมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาจะดูได้ไงเอาก็มันเกิดตลอดหรือเปล่าเอามันก็ดูเหมือนจะไม่เกิดตลอดเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนจะทำมีอาจจะมีเฉพาะตอนที่เวลาทำสมาธิแต่ถ้าสิ่งใดที่มันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามีความไม่เที่ยงเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยใช่ไหมซึ่งตรงนี้คุณไตรลงถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีเหตุปัจจัยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของมันนะเอ้าก็ดูที่เหตุปัจจัยของมันมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่แสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่เราจะรู้ได้เพราะว่าบางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดแต่สิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นมีเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแต่คุณได้จะตอบแทนคุณไตรลงเลยว่าสามารถตอบได้เป็นทุกข์แน่นอน เจ้าค ่ ะ แต่สิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยของมันถูกไหมการที่มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นในที่คุณตาลีองถามมานี้ก็แสดงว่ามันเป็นอนัตตาเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเป็นเอกเทศแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาเป็นเหตุของมัน การที่มันเกิดขึ้นโดยมีสิ่งอื่นเป็นเหตุของมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเอกเทศตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาคือถ้ามันเป็นเอกเทศของตัวมันเองมันคือเป็นอัตตาไงเป็นตัวตนของมันใช่ไหมมันไม่ได้มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวข้องฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นมันเป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เพราะมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองมันมีสิ่งอื่นมาประกอบมันมีสิ่งอื่นเป็นเหตุไอ้ความที่มีสิ่งอื่นเป็นเหตุสิ่งอื่นมาประกอบแล้วมันจึงเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตาโอเคนะสิ่งใดที่เป็นอนัตตามีลักษณะการทํางานอย่างนี้สิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอว่าจะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราคําตอบคือไม่ควรแต่เราไม่ควรจะเห็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยอื่นที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ควรจะเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวเราแต่ไม่ควรจะเห็นสิ่งนี้ว่ามีอยู่ในเราไม่ควรจะเห็นว่าเรามีอยู่ในสิ่งนี้หรือไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนี้มีอยู่ในเราเราไม่ควรจะเห็นว่าไออาการที่รู้สึกเหมือนตึงตึงมึนมึนมีอยู่ในเรา เจ้าค่ะ ไม่ควรจะรู้สึกว่าไออาการที่มันไม่โล่งไม่โปร่งมึนมึนทึบๆเนี่ยเป็นตัวเราไม่ควรจะเห็นว่าตัวเรามีอยู่ในอาการเหล่านี้มึนมึนทึบๆไม่โปร่งเนี่ยไม่ควรจะเห็นอย่างนั้นอ้าวไม่ควรจะเห็นแล้วควรจะเห็นยังไง ก็ต้องเห็นว่าโล่งสบายใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็ควรจะปล่อยวางมันไปในสิ่งใดที่ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราต้องวางมันเสียเราต้องวางมันเสียสมมุติว่าไอ้สิ่งที่มันทําให้เกิดมีอาการมึนไม่โปร่งเนี่ยเป็นวิญญาณซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิญญาณใช่ปะวิญญาณเราก็ดูวิญญาณมันเที่ยงเปล่าเนาะก็ไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์นะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นอัตตาสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเขาก็เป็นอนัตตานะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราควรจะทําไงก็วางมันเสียก็ต้องวางมันเสียต่อให้เป็นอาการเส้นตึงเนี่ยไปหาหมอหานายแพทย์เนี่ยสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็พิจารณาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นอาการเส้นตึงเนี่ยคุณต้องทายาหรือเป็นอาการที่คุณกินข้าวมากเกินไปหรือเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะก็ต้องวางทั้งหมดอ่ะเพราะมันไม่เที่ยงเลยทั้งหมดนะ เจ้าค่ะ เราก็ต้องดูตรงนั้นมันพลาดตรงไหนเราดูตรงนั้นเราพิจารณาให้เห็นด้วยลักษณะนี้อันนี้คือเรื่องของปัญญานะคือความคมของขวานเนี่ยที่เราจะฟันแล้วก็ฉอมไปทำไมมันไปคิดอยู่เรื่อยก็ฟันมันตรงนั้นใช้กำลังสมาธิให้มันมีให้เกิด เจ้าค่ะก็คือเลิกคิดไปแล้วก็วางซะแค่นั้นเอง จิตใจต้องมีสติต้องตั้งอยู่กับสติเราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้ต้องมีสติเรารู้แล้วว่ามันพลาดตรงนี้มันมีสติแล้วมันดีแล้วฝึกให้มันดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะค่อยไปเป็นขั้นเป็นตอนได ้สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะมาเป็นการส่งท้ายของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2557นะคะค่ะก็ต้องขอนำท่านฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้ส่วนพรุ่งนี้เช้าก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปปุรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มแต่เวลาตีห้าหลังจากเปิดสถานีค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ